leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Sony aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 4499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Już godzina 8 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Najwyższa Izba Kontroli po raz drugi sprawdzała połączenie Orlenu z Lotosem. Raport jest bardzo krytyczny. Prawie tonę marihuany zabezpieczono w porcie gdańskim. W kontenerze z Kanady miały być panele podłogowe. Joe Biden po raz pierwszy publicznie skrytykował drugą kadencję Donalda Trumpa. 5 miliardów złotych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli miał stracić Skarb Państwa na połączeniu Orlenu z Lotosem. Do operacji gospodarczej doszło 3 lata temu. Zewnętrzne firmy doradcze zarobiły przy tej okazji ponad ćwierć miliarda złotych, mówi Jakub Niemczyk z NIK-u. W latach 2018-2023 Orlen zawarł łącznie aż 31 umów na usługi doradcze. Części z tych wydatków można było uniknąć, gdyby skorzystano z doradztwa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych zarzutów odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Niektórzy mówią 5% wartości poszło na firmy konsultingowe, 0,5%. A standardy międzynarodowe mówią, że taka fuzja to jest koszt od 1,5% nawet do 3%. Zdaniem byłego szefa NIK-u, obecnie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, raport jest podstawą do postawienia Danielowi Obajtkowi i innym byłym członkom zarządu spółki prokuratorskich zarzutów. Albo działania, których efektem jest szkoda znacznych rozmiarów, albo co najmniej niedopełnienia obowiązków. Ten zarzut moim zdaniem będzie dotyczył, oczywiście to jest decyzja prokuratury, Jacka Sasina jako tego, który nadzorował cały ten proces. W śledztwie dotyczącym Orlenu i Lotosu prokuratura krajowa zwróci się do Komisji Europejskiej o przekazanie dokumentacji przesłanej do Brukseli w związku ze zrealizowanym procesem połączenia obu spółek. O trwających ponad 10 postępowaniach dotyczących Orlenu poinformował rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce będzie za kilka minut prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Prawie tonę marihuany przejęła skarbówka. W porcie w Gdańsku sprawdzono kontener, który przypłynął z Kanady. Zgodnie z deklaracją miały być w nim panele podłogowe. Zabezpieczono narkotyki o wartości prawie 20 milionów złotych, mówi rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska. Kontener został prześwietlony skanerem, a następnie skierowany do szczegółowej kontroli. Funkcjonariusze za pierwszą warstwą towaru znaleźli palety ze skrzyniami, w których były foliowe torebki wypełnione suszem roślinnym. Badania narkotestem potwierdziły, że jest to marihuana. Zabezpieczono blisko 1 tonę marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 20 milionów złotych. Pomorskich funkcjonariuszy podczas kontroli wspierała Lola, pies wyspecjalizowany w wykrywaniu narkotyków. Komisja Europejska odstąpi od restrykcji związanych z wystąpieniem w Polsce ognisk ptasiej grypy. Polska zgodziła się na ściślejsze monitorowanie hodowców drobiu. Minister Czesław Siekierski powiedział, że w razie wystąpienia nowych ognisk mogą zostać wprowadzone restrykcje dotyczące handlu drobiem i jajami. Związane z biosekuracją, związane ze sprawami zasiedleń. To jest 14 punktów, które tam dotyczą różnych uwarunkowań, które by w jakiś sposób ograniczyły możliwość rozwoju tej choroby i powstawania kolejnych ognisk. Te wszystkie punkty, te wszystkie działania są uzgodnione z producentami drobiu. W Polsce zidentyfikowano ponad 80 ognisk ptasiej grypy, czyli najwięcej spośród wszystkich krajów unijnych. Wczoraj Komisja Europejska zaakceptowała zaproponowane przez resort rolnictwa działania w walce z tą chorobą. Na razie nie będzie dodatkowych działań restrykcyjnych na poziomie unijnym, ale to się może zmienić, jeśli sytuacja się pogorszy. Joe Biden po raz pierwszy publicznie skrytykował drugą kadencję Donalda Trumpa. Stwierdził, że sposób, w jaki obecna amerykańska administracja radzi sobie z ubezpieczeniami społecznymi, jest destrukcyjny. Podczas swojego przemówienia były prezydent nie wymienił nazwiska obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Spójrzcie, co się teraz stało. W ciągu mniej niż 100 dni ta nowa administracja dokonała tak wielu szkód i zniszczeń, to aż zapiera dech w piersiach, że może to się stać tak szybko i dotyczy systemu ubezpieczeń społecznych. Powiedział były prezydent w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu od czasu opuszczenia urzędu na początku tego roku. Federalna Agencja Ubezpieczeń Społecznych przechodzi ogromną reorganizację, obejmującą redukcję personelu i zmianę polityki kierowaną przez Departament Efektywności Rządowej miliardera technologicznego Ilona Muska. Zaniepokojeni Amerykanie zalewają linie telefoniczne ubezpieczeń społecznych i biura terenowe, obawiając się, że ich świadczenia są zagrożone. Joe Biden przemawiał na Krajowej Konferencji Rzeczników, Doradców i Przedstawicieli Osób Niepełnosprawnych w Chicago, gdzie stanowczo potępił politykę republikańską i bronił programu uprawnień, który zapewnia świadczenia ponad 73 milionom osób niepełnosprawnych, emerytowanym Amerykanom oraz innym potrzebującym. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz sport i Norbert Michalek. Kibice Barcelony nie tak wyobrażali sobie rewanżowe mecze w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barca w składzie z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim przegrała w Dortmundzie z Borussią 1-3. Przed tygodniem Duma Katalonii wygrała u siebie 4-0 i awansowała do półfinału Champions League. Nie było to udane spotkanie dla polskiego bramkarza Szczęsnego, szczególnie, że w absurdalnym stylu sprokurował rzut karny. Tak oceniły jego występ hiszpańskie media. W podobnych okolicznościach do jednej drugiej finału awansowało PSG. Zespół z Paryża w Birmingham przegrał z Aston Villą 2-3. Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał reprezentant Polski Matej Kasz. Mistrzowie Francji awansowali dzięki zwycięstwu 3-1 u siebie. Koszykarze Orlando Magic oraz Golden State Warriors zagrają w playoffach Ligi NBA. W meczach decydujących Magic pokonali drużynę Atlanta Hawks 120-95, a Warriors wygrali z Memphis Grizzlies 121-116. Kolejne mecze Magic zagrają z Boston Celtics, a Warriors z Houston Rockets. Jota González to nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Hiszpan podpisał kontrakt do 2028 roku. Hiszpański szkoleniowiec w przeszłości był m.in. asystentem trenera w Paris Saint-Germain, a od 2 lat pracuje jako pierwszy szkoleniowiec w portugalskiej Benfice Lizbona. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal. Jest to trener, który ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z zespołami seniorskimi, ale nie tylko, bo jego kariera zaczęła się od pracy według drabinki i również z pracą z młodzieżą. Z tego jestem również bardzo zadowolony, bo mam nadzieję, że jego nowe pomysły, nowa koncepcja gry pomoże w rozwoju tej pierwszej reprezentacji Polski, ale również pomoże młodym zawodnikom, młodym talentom o szybkie wprowadzenie do tej reprezentacji. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje w meczu eliminacji Mistrzostw Europy przeciwko Izraelowi. Pada o poranku na Pomorzu, Podlasiu i Mazowszu, ale w ciągu dnia te deszczowe chmury uciekną nad Litwę. Po południu pochmurno będzie już tylko na krańcach wschodnich. Kilkanaście stopni dziś, maksymalnie w górach, na wybrzeżu, na Podlasiu, Mazurach i Warmii, a w większości kraju program 20+. Najcieplej ma być w Tarnowie, nawet 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah, no, it's in Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. I 7:08. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę, czyli jak mówią, pół do weekendu, chociaż w tym tygodniu środa dla wielu jak piątek, jeszcze tylko matma, Polski, historia, a pewnie WF i długi świąteczny weekend. Śrątek? Niech będzie śrątek. Za kilka minut prokurator krajowy Dariusz Korneluk w rozmowie bez uników z Renatą Grochal, a teraz w Trójce Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. Jest 8:09. Take the Explorer. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Bez uników. Renata Grochal. Naszym gościem jest dzisiaj Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Witam Pana. Dzień dobry. Fuzja Orlenu z Lotosem nie miała uzasadnienia ekonomicznego i naraziła Skarb Państwa na stratę 5 miliardów złotych. Miliardów, nie milionów. Taki wniosek płynie z opublikowanego wczoraj raportu Najwyższej Izby Kontroli. Co zrobi z tym prokuratura? Prokuratura prowadzi 12 śledztw, jak wyliczyłam w komunikacie wczoraj opublikowanym. I tak, co? I nic. Prowadzimy kilkanaście spraw dotyczących funkcjonowania Orlenu jako takiego, w tym między innymi fuzję Orlenu i Lotosu. Prowadzi to prokuratura, Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Łodzi. Ten wydział także prowadzi sprawę dotyczącą zaniżania cen pod koniec 2023 roku. Ja wczoraj bardzo uważnie wysłuchałem zaniżania cen paliw tuż przed wyborami. Ja nie używam tego sformułowania. Ja używam, że pod koniec 2023 roku, jesienią 2023 roku, bo wtedy ceny w Polsce drastycznie spadły, podczas gdy w Europie utrzymywały się na dużo wyższym poziomie. Zresztą, ja przypominam, mieliśmy taki też trend, że nasi sąsiedzi przyjeżdżali do Polski tankować paliwo. Natomiast do czego zmierzam? Prokuratura w Łodzi i przepraszam, tylko dokończę. Bardzo uważnie prześledziłem tę wczorajszą wypowiedź pana prezesa odnośnie ustaleń i mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będzie to bardzo cenne źródło dowodowe dla prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie fuzji. I na pewno ten raport będzie, będzie jednym z kluczowych dowodów do przeprowadzenia. Panie redaktor, szanowni państwo, to postępowanie jest w toku, jest przesłuchiwanych, są przesłuchiwane osoby, gromadzony materiał dowodowy. Panie prokuratorze, ale to jest taka formułka tradycyjna, prokuratorska, są przesłuchiwane osoby, nawet z waszego komunikatu opublikowanego wczoraj na stronie Prokuratury Krajowej wynika, że 40 osób zostało przesłuchanych, ale jak przeczytałam plan śledztwa, ile osób trzeba przesłuchać, kilkadziesiąt osób, opinie prawne, zagraniczne źródła też trzeba ściągnąć. Ile to będzie trwało? 10 lat? Mam nadzieję, że z całą pewnością nie 10 lat. Mam nadzieję, zdecydowanie szybciej. Natomiast nie ma co ukrywać. Dotychczas w historii polskiej prokuratury nikt nie prowadził tak ogromnego postępowania o charakterze gospodarczym. Fuzji dwóch bardzo potężnych instytucji gospodarczych. To na pewno zajmuje czasu. Czyli kiedy będą zarzuty? Panie redaktor, szanowni państwo, prokurator nie może iść na skróty w żadnym postępowaniu, bo to odbija się negatywnym skutkiem na etapie postępowania sądowego. Więc najpierw rzetelne, żmudne, pracochłonne, no niestety także i długotrwałe gromadzenie materiału dowodowego, później ich analiza i wnioski. Kiedy to musi a propos trwać. Wniosków, kiedy wniosek o uchylenie immunitetu dla byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka? Jeżeli materiał dowodowy będzie na to, będzie skompletowany, to taki wniosek zostanie sporządzony, ale będzie o tym decydował materiał dowodowy. Dzisiaj ten materiał dowodowy nie jest jeszcze skompletowany. Ale czy tylko Daniel Obajtek miał wpływ na tę fuzję, na której Skarb Państwa miał stracić według Najwyższej Izby Kontroli 5 miliardów złotych? Bo przecież nadzór nad Orlenem sprawowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli Jacek Sasin. Poczekajmy na ustalenia śledztwa. Dlatego mówię, panie prokuratorze, ale tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Momencik. To jest śledztwo naprawdę wielowątkowe. Jest kwestia i nadzoru, i kwestia, czy chociażby kto podejmował decyzje, kto je nadzorował, kto wychodził z propozycją niektórych decyzji. To wszystko prokurator musi w tej chwili drobiazgowo wyjaśnić, bo zapewne będzie o to pytany także i na etapie postępowania sądowego, jak sprawa trafi do sądu. Z raportu NIK-u wynika, że 252 miliony, prawie 253 miliony wydano na opinie, wyceny, analizy, doradztwo prawne. pozwalające podjąć taką, a nie inną decyzję, która według NIK-u była niekorzystna dla Skarbu Państwa. Czy ten wątek też będzie zbadany? Tak, czy oczywiście. Były zamawiane konkretne opinie prawne? Proszę zwrócić uwagę, prokurator nie dość, że będzie się zapoznawał z tymi opiniami, to jeszcze ma ustalić, czy one były zasadne i rzeczywiście musi zapoznać się z ich treścią, na ile one pozwalały dla osób podejmujących decyzję podjąć, a właśnie taką decyzję. Pan jest doświadczonym prokuratorem. Ile takie śledztwo może potrwać? Na pewno nie kilka miesięcy. Na pewno zdecydowanie dłużej niż kilka miesięcy. 2 lata? Pani redaktor, o tym będą decydowali prokuratorzy, którzy to oni gromadzą materiał dowodowy. Oni znają materię i wiedzą, czego jeszcze potrzebują, wiedzą, co mają. Na pewno tutaj także będzie kwestia powołania biegłych, to pewnie też będzie zajmowało trochę czasu. Który dzisiaj jest? Kwietnia? 16. Co się miało wydarzyć 15? 15 kwietnia, co się miało wydarzyć? Ach, już wiem, do czego pani redaktor zmierza. Tak, wczoraj upłynął czas na analizę spraw tych, które powołany przeze mnie zespół bada spraw, co do których mieliśmy zgłoszenia, co do, że zostały zakończone bądź były prowadzone w sposób wątpliwy, niezgodny ze sztuką i niezgodnie z kodeksem postępowania karnego. Wczoraj miał być raport. Dlaczego tego raportu nie ma? Nie, wczoraj upłynął czas na analizę. Teraz prokuratorzy potrzebują kilku, być może nawet i kilkunastu dni na taką rzetelną redakcję tych ustaleń, bo to było bardzo dużo spraw badanych. Kilkaset śledztw. Tak. I wówczas powstanie raport. Mam nadzieję, że i będzie konferencja prasowa w tym względzie. Ja za 1,5 godziny spotykam się ze wszystkimi członkami zespołu. Wówczas poznam, jakie są wyniki tych prac i kiedy możemy opinię publiczną poinformować po zakończeniu, podkreślam, prac także redakcyjnych. Wczoraj zakończył się etap badawczy, a teraz potrzeba jest czasu na zebranie tego wszystkiego i stworzenie raportu. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar mówił, że 15 kwietnia będzie raport, ale będziemy w takim razie czekać na ten raport z niecierpliwością. 4 kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie interwencji posłów PiS w Telewizji Polskiej w 2023 roku. Chodzi o wdarcie się posłów do siedziby TVP. Tam weszli między innymi posłowie Ozdoba, Szrot, Matecki i Jarosław Kaczyński. Co się w tym śledztwie wydarzyło? Pytanie do prokuratora okręgowego, który prowadzi to postępowanie, bądź dość do jego rzecznika. Poseł Szrot mówił nawet, że jest z policji wtedy. Tak, pamiętam, znam też ustalenia tego postępowania, ale pani redaktor, o treści, czynności, o przyszłej wizji tego postępowania i dlaczego nie zostało dotychczas zakończone i jaki wynik jego będzie, o tym będzie decyduje prokurator prowadzący postępowanie. Ale to jest prowadzone w jakim kierunku? Takie konkretne pytanie odpowiada wyłącznie prokurator bądź jego rzecznik. Czy do prokuratury dotarły już jakieś doniesienia zapowiadane przez posłów PiS-u i Konfederacji w sprawie debaty w Końskich? Rozmawiałem z panem prokuratorem okręgowym w Kielcach. Dotychczas żadne zawiadomienie o przestępstwie z tego odnoszące się do sposobu przeprowadzenia tych debat nie wpłynęło do prokuratury. Czyli mimo zapowiedzi na razie nic się nie wydarzyło. Czy dowody, materiały zebrane w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości pozwalają na skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze? Materiał także i w tej sprawie jest skompletowany i jak będzie skompletowany, bez względu na to, kogo dotyczy, wniosek, jeżeli będzie potrzeba skierowania wniosku o uchylenie immunitetu, zostanie skierowany. Ten materiał naprawdę jest bardzo obszerny. Jest w tej chwili kompletowany. W ostatni piątek został przesłuchany były prezes Rady Ministrów, pan Morawiecki. Na ten dzień był także, miał być zostać przesłuchany pan Jarosław Kaczyński, ale poprosił o zmianę terminu. Ten termin został ustalony. Będzie przesłuchanie w kwietniu. Natomiast Trwają intensywne czynności i, jak mówię, zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na podejmowanie dalszych decyzji. Konkretnie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ale o tym decydują prokuratorzy zespołu śledczego, a nie prokurator krajowy. Panie prokuratorze, ale jeśli ze zgromadzonych materiałów i zeznań Tomasza Mraza, który no, był jednym z decydentów na pewnym etapie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, wynika, że w domu Zbigniewa Ziobry odbywały się spotkania, na których ustalano, kto ma dostać dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Nawet zabezpieczono notatnik Ziobry, gdzie te spotkania były rozpisane, daty i szczegóły. To czy to jest materiał obciążający byłego ministra? Na pewno jest to materiał dowodowy, który brany jest pod uwagę przez zespół śledczy. Jak państwo widzicie, zespół śledczy nie ma problemów z kierowaniem wniosków o uchylenie immunitetu, tylko potrzebują czasu na jego zgromadzenie. Presja w tym przypadku nie jest dobrą metodą, bo trzeba rzetelnie, powoli i żmudnie zebrać materiał dowodowy, by mógł się on obronić w sądzie, ale wcześniej oczywiście, jeżeli będzie kierowany wniosek w parlamencie. A czy może funkcjonować zorganizowana grupa przestępcza bez przywódcy tej grupy? Tak, o tym mówi i orzecznictwo. Bo tutaj w tej sprawie na przykład zapadły. Marcin Romanowski ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a nikt nie ma zarzutu kierowania. Niekoniecznie zawsze musi być przewodniczący, czy też kierujący grupą przestępczą. Może być to porozumienie kilku osób co do dokonywania poszczególnych przestępstw. A nie ma jakby lidera, który będzie podejmował wszystkie decyzje, będzie wydawał polecenia dla poszczególnych członków grupy. To jest możliwe. Taka konstrukcja prawna jest możliwa. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział przełom w sprawie śledztwa dotyczącego Pegasusa. Kiedy ten przełom nastąpi? I co będzie tym przełomem? Ja rozumiem, że tym przełomem będą stawiane zarzuty. Wiem, że materiał już jest, pozwala na wyciąganie określonych wniosków, ale jeszcze prokurator nie sformułował postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Wiem, że trwają ku temu prace. I kiedy to się zmaterializuje? Kiedy będzie akt oskarżenia w ogóle? No najpierw musi być postanowienie o przedstawieniu zarzutu. Zarzut musi być przedstawiony, ogłoszony, przesłuchany, podejrzany, przeprowadzenie czynności w oparciu chociażby o treść jego wyjaśnień. Dopiero wówczas można mówić o kierowaniu aktu oskarżenia. Stoimy przed decyzjami, co do których nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, ani też i myślę, jestem przekonany, że i prokuratorzy nie są w stanie dzisiaj zaplanować, kiedy w tej sprawie zostanie skierowany akt oskarżenia. To jest bardzo delikatna materia. Materia, która dotyczy spraw ściśle tajnych, objętych tajemnicą państwową, kontroli operacyjnej. Tutaj nie wolno pospieszać prokuratorów. Tu trzeba naprawdę powoli, żmudnie i dogłębnie wszystko wyjaśnić. Czy został pan już przesłuchany w sprawie śledztwa dotyczącego rzekomego zamachu stanu, który miał się w Polsce odbyć według prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana Święczkowskiego? Nie zostałem przesłuchany i nie otrzymałem wezwania w tej sprawie. A czy Bogdan Święczkowski może dostać zarzuty za to, że złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, które nie zostało popełnione? Odpowiem w ten sposób. Taki typ czynu zabronionego przewiduje kodeks karny. Zawiadomienie o przestępstwie, które nie zaistniało. Tak, to jest typ czynu zabronionego określony w kodeksie karnym. A w Polsce mamy zamach stanu, czy nie? Pani redaktor, pyta pani mnie jako prokuratora krajowego o sprawę... No to pan co jest do, najlepszą osobą pani redaktor, do o sprawę, co na do takie której pytanie. Toczy się postępowanie, więc ja wypowiadając się w tej sprawie, oczywiście mam swój pogląd. I jaki jest ten pogląd? Nie uważam, żebym uczestniczył w jakimkolwiek zamachu stanu, natomiast w tej materii prowadzone jest postępowanie przygotowawcze i proszę mnie zwolnić od wypowiadania się na ten temat, ale tylko i wyłącznie dlatego, że w tym właśnie konkretnym zakresie toczy się postępowanie przygotowawcze. Nie chciałbym wywoływać presji, wywierać presji na prokuratorkę, która prowadzi to postępowanie. Musimy postawić kropkę na antenie radiowej Trójki, ale prokurator krajowy Dariusz Kornaluk z nami zostaje. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy prokuratura chce wykończyć przeciwników politycznych obecnego rządu.

Kraje członkowskie WHO zatwierdziły historyczne porozumienie w sprawie walki z pandemiami. Zapisano w nim, że państwa należące do Światowej Organizacji Zdrowia mają się przygotować i jak reagować na kolejne zagrożenia pandemiczne. W założeniu porozumienie pozwoli uniknąć błędów, które popełniano w czasie pandemii COVID-19. Propozycje obejmują m.in. utworzenie wspólnej bazy wirusów. Pełny serwis Trójki o 9. Przy jakiej aurze będą Państwo malować te wielkanocne jajka? Raczej letniej. Jutro będzie bardzo ciepło i bez deszczu. W piątek znów ciepło, choć może trochę popadać na Dolnym Śląsku. A dziś deszcz o poranku na północnym wschodzie kraju. Popołudnie będzie już niemal wszędzie słoneczne. Kilkanaście stopni w górach na wybrzeżu, na Podlasiu, Mazurach i Warmii. A poza tym 20 lub więcej, nawet 27 w Tarnowie. Niezależnie od pogody za oknami, pogoda ducha polecana. Na ewentualną poprawę humoru dobre może być spotkanie w Trójce. Za kilka minut mniejsza gra. Kto chce spróbować swoich sił? Pani? Pan? No to zapraszamy. 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń, a teraz Fleetwood Mac w Trójce. Go your own way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. gdy się budzisz się, ona powie nie o nim. Powinni by na klatkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili memu słońce, o wilczach palą grad. Mówili memu słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, za 20 minut będzie 9. Mniejsza gra. A my o tej porze gramy w Trójce. Z nami pan Jarosław z Mielca. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. I pan Robert z Białegostoku. Witam imiennika. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od pana Jarosława. Pan Jarosław mówi, że ciepło na południu. Ciepło? Cieplutko. Cieplutko. 17 stopni. No to w takiej manturażu można grać. Panie Jarosławie, pierwsze pytanie. Jest siedmiokrotnie lżejszy od powietrza, dzięki czemu wspaniale nadaje się do wypełnienia balonów. Ma się po nim zabawny głos. O którym gazie mowa? Hel. Tak jest, hel. Mój zabawny głos akurat nie jest z tym związany. Teraz pan Robert. Panie Robercie, pytam o miasto. Miasto portowe w powiecie puckim znajduje się na Cyplu nad Bałtykiem. Według danych z 31 grudnia 2022 roku w mieście mieszka 2835 osób. Gdynia? Nie, Hel także. Hel, powiat puckim na Cyplu nad Bałtykiem. Tu było przewrotnie. 1-0 po pierwszej serii dla pana Jarosława. I panie Jarosławie, otwieramy kącik ornitologiczny. Który ptak wydaje z siebie te dźwięki? Ja podpowiem w ramach podpowiedzi właśnie, że Julian Tuwim napisał o nim wiersz. Swego czasu imał się przestępczości zorganizowanej rzezi mieszek. Słowik? Tak jest. To właśnie słowik. I to by oznaczało już 2 punkty dla pana Jarosława, ale wrócimy jeszcze do pana Roberta w ramach szansy na punkt honorowy. Panie Robercie, też będzie zagadka ornitologiczna, musi być sprawiedliwie. Zwykle są czarno-białe, z czerwonym czubkiem głowy, ale zdarzają się też zielone lub zielono-siwe, czarne, a są też w ogóle trójpalczaste, które zamiast czerwonego na głowie mają żółte. Ten dźwięk także jest ptasiego pochodzenia. Ten pierwszy, ten początkowy, to uderzanie, to który to ptak? Dzięcioł? Tak jest, to dzięcioł, choć zmagający się nie z drzewem, a ze zjeżdżalnią na placu zabaw. Dlatego tak głośno wybrzmiał. 2-1, więc kończymy mniejszą grę. Był punkt honorowy, nie było do zera, ale zwycięża pan Jarosław. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Panie Robercie, to może o pogodę też zapytam w Białymstoku, bo ja od porana mówię, że pada. Patrzymy termometr, jest 11 stopni, lekka taka mrzawka i no szaruga, niebo całe szare, pewnie nieźle popada, no, a tak to deszcz się przyda. Powiedzmy, że trafiłem z tym deszczem rzeczywiście dzisiaj o poranku. Panie Robercie, jakieś pozdrowienia w ramach Nagrody Pocieszenia? No, pozdrawiam całe radio, wszystkich swoich znajomych z Białegostoku i słuchaczy przede wszystkim też. Pozdrawiamy także Białystok i dziękujemy pięknie, panie Robercie, a pan Jarosław wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. To będzie zespół Bon Jovi, piosenka Runaway. Bon Jovi dzisiaj zakończy poranną audycję od pana Jarosława. Ja zapytam jeszcze o słowo na jutro, może jakieś... Tak, czekam na to właśnie, bo mam ciekawe słowo. No to nie będzie słowo, to będzie zestaw i taki trochę, jak to się mówi, z czapy. Poranarera. Nie wiem, czy pan wie, o co chodzi. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale Stanisław zaraz... Stanisław Tym, pora relasku. Poranarera. Dobrze, proszę wybrać. Spróbujemy coś z tego zestawu wybrać, także na jutro, panie Rosławie. Strasznie, niestety pan Stanisław zmarł i w tym momencie zrodził się ten pomysł. Tak, no, wspominamy oczywiście Stanisława Tyma i te jego monologi, które zapisały się w pamięci. Dobrze, to jutro fragment tego monologu spróbuję jakoś przemycić do porannej audycji. Takie zadanie od pana Jarosława. Gratulacje, panie Jarosławie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam całą trójkę. Kłaniam się. The A może zakończymy dziś tę część porannej audycji informacjami pozytywnymi. Otóż jak czytam, drodzy państwo, sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje systemy zabezpieczeń w sklepach. Nowoczesne bramki, które rozpoznają klientów bez potrzeby skanowania paragonu, pojawiły się już w Niemczech, a może wkrótce ta technologia trafić również do Polski. Jak podaje Fakt, w Niemczech wprowadzono inteligentne bramki, które automatycznie otwierają się przed klientem, jeśli system rozpozna jego sylwetkę. I nie trzeba już w tych sklepach skanować paragonu, a więc nie trzeba trzymać pod pachą i jeszcze w dłoni zakupów, a trzecią ręką, która by się przydała, wyciągać tego paragonu i skanować przy wyjściu. I to są informacje i to są rozwiązania technologiczne, których nam potrzeba. Chcemy takiej sztucznej inteligencji. Ternorej, hiszpańskojęzyczny rok. A czemu nie? W trójce. Nad Igual, czyli właśnie taka propozycja, przedostatnia muzyczna w tej porannej audycji. Za 8,5 minuty będzie godzina 9. Zakończymy oczywiście piosenką od zwycięzcy mniejszej gry. Pan Jarosław z Mielca dziś zdecydował, że Bon Jovi będzie nam towarzyszyć jeszcze przed godziną 9. O 9 oczywiście w trójce serwis sport i prognoza pogody. Po 9 dobrego dnia. No, to jeszcze pożegnamy się oczywiście i przekażemy antenę po godzinie 9. A za poranne spotkanie, bo napisy końcowe możemy zrobić już teraz. Dziękuję pięknie Anna Regulska, która program zrealizowała, Michał Kowarski, który tę audycję przygotował, Stanisław Perzyna odbierający telefony i Robert Grządowski, ale ja się jeszcze odezwę. You should have seen it in your eyes. Whoa.